دوستان دا اللہ اولیاء کرام نبی سیر بدائی واندی ولا هم یحزنون انا بدائی غم جنشیا اولیاء کرام سوگ دی کیا غیب مسلح پا والو دی یا مسلح پا دریا بچو لی دا یا بزمری واندی سور دی یا خپل پا وارا واندی او اے پانی جانا اے مشتی دن جوڑی پا وارا واندی دی دا اولیاء کرام دی دے تاریب دے نانا اللہ دین آمنو وکانو یتقون آل کسان چیمان روڑے دے وکانو او دیلے یتقون جزان بچکی کے خلاف دا اللہ نا وی حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ دا سرے و سرے را دے سو میاشتی و سرے تیری کیونے والے دے سلا سند ولی اللہ ما خطانہ سے کرامت ملی دے کرامت سی الاستقامت على الدین خیر من الف کرامہ استقامت اللہ بدین ماننے دا ور دے دزر کرامت سنونا او دے وجن کتاب کرام بدین ماننے لکو مضبوطو دا غینا عشر عشیر دا آل کرامتنو نبسر گن شوے کم کی درستانو خلقونا سرگن شوے دے اللہ وی اللہ دین آمنو آگسان چیمائے روے دے او دیدہ یتکون چیزان بچ گئی دخل عبداللانا لہم البشرا فی الحیات الدنیا دپار حدائی دی زیرے پجوان دو دنیا دیا نوزہ سشے دے بشارت اخروی دنیا دیا ذکر فی الحیات الدنیا کنا درشانی ضرورا بشارتی دنیاویا کہ اللہ زیر ورکے دے دنیا زیر ورکے دے دنیا سورہ انفال بورا سورہ انفال سورت دے اتم سورہ انفال آیت برا لسم وما جعله الله آیت برنہم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکة مردفین وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَنَا لَغَرُّ لِلَّهِ بِمُسْكِيَتْ لَوْغُرَا كَمْ وَجِ فَرْيَاد كَوْ تَأْسُرَ بِخَلْتَا فَسْقَبُ الْوَالِو كَ اللَّهُ تَأْسُدُ فَرْيَاد اللَّهُ إِذُ إِمْدَاد جَوْن دَمْ سْتَاسُ فَذُرُ سَرُدُ بَرِسُونَ مُرْدِيزِينَ جِيَاوْ بَلْ پَسِي بَلَا دُمْ كِيَا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ رَدِيفَ أَغَل جویم کسل وی کی پیو سور نئی سواری کی ترمین دے سور باتے لگ دل شانی لگ بگ فرشتی را روانی وما جعلہ اللہ او نیدی گردو لی اللہ دیرالی بلد فرشتو لا اللہ بشرا مگر دیر ولی تطمئن نبی ہی ادیر پار کی مطمئن شی بدی واندی قلوب کن رنستا سوا ومن نصر الا من عند اللہ او نہ دے امداد غلب پر دشمن ماندی مگر دو طرف دا اللہ نا یقین اللہ دور اور حکمت والا دے دا شانی دی ور پسی ایت لو گورا اذ یواشیم یغشیکم النعاس امنتا منہ وینزل علیکم من السماء ما لیطاہرکم به ویذہب عنکم ریز الشیطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ذا بشارت دي كم واجيا فتكاي الله تاس بجو تي واني امن دي طرف دي الله نا اور اولي دا الله بتاس وان دي برن باران وب دي بارا چ پا دي تاس بدي واني ديك شيطان بچا وان دي غسل واجب کلو او بودی ساسو نپلی پیر شیطان ادیر بارا چی مضبوط کی بدی سرا یونستاسو ولی عرب تالا قلوبکم ادیر بارا چی مضبوطی آرہ ولی اللہ فرونستاسو ویثبت به الاقدام او مضبوط کی بدی بانی قدم نستاسو داس شیرے بشارت دیا دنیا دیا دیا درشانی بشارت دی دنیا دیا بورا سورہ حامیم سجدہ بورا سورت دے یو سلویر آیت گورا آیت دے آیت دے درشم یو درشم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره يقيننا كسان قالوا شيئا عقيده ساتي او واي ربنا الله تقالوا جزم الله عليه ابھی اکلا کو دردل پدی باندھی راضی پدئی باندھی راضی بدئی باندھی فرشتی اللہ تخاف داچ میری گئی تاسو ولا تحزن او مغم جن کی گئی و اب شیرو او زیر والی بل جنت التی و جنت ہا وانی چوئی تاسو تو آدون کتاب سرے لوز کو لے شا نحن اولیاؤکم منگا دوستان ساسیو فیل حیات دنیا بجوند دنیا کی وفیل آخرہ اپا آخرت دی بمیوا ولکم اوتا سبار بیہا پدی جنت کی مارس بی شکو خی نفس نستاسو ولکم اوتا سبار بیہا پدی جنت کی مارس بی تدعون چواری تاسو نزولا من غفور رحیم مل مستیادا جتربد بخنک ان کی ذات اور ہم کو ان کی ذات نہ متاثر سے دے بشارتی دنیاوی دے کا گا والا کم وقت ہوئی کل چرئی اللہ بدین مان نکل گئی او مثال کے ہاتھ دے نو دا زیر والا ورکڑے کی گیا یا اللہ بدین کو بیان کی حرم دے مجھے ادا کا زیر دے حضرت شی رحمہ اللہ بھی تم جو مر گئے ہو یو علاقہ جو خالص یوازی ہو یہ منگا والی رسال ہو بڑے رگرانی یہ اگلی قسم دا خودے دی وقت سر را لویلی کی گیا چی اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون قسم دا خودے زیر را لگا کری کی گیا دا سشے بشارتی دنیاوی دے درشانی بشارتی اخروی او پورا سورہ بقرہ او پورا سورہ بقرہ آیت پورا اللہ وی و بشر الذین آیت پورا پنشتم و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون حضر ورکار کسانتا آمنوا چیمان روڑے او عمل نیکری دی نیک چیتنان دپار گئی جنتنا بیا باغنا بی جنتنا بی چبئی با دلان دیون دین نہرنا کلما ہر واری رضی پوچ فراغ ورگریشی ریتا منہا دی جنتنا من سمرتن دا سمیونا رزقان دا پار دا فراغ قالون وائی بدئیا حاز اللذی ایداری غنیوی رزقنا چراکریشی منگتا من قبل مخیر دین پا دنیا کیا دا آغا نیمیلی چی مولا دین روان دی دنیا کی را کریشی اللہ وی ووتو بیہی اور کنشی وی دی میو سرا متشابہا یو شانی پرنکی نپخن کیا پنچ بجو داوی پرنچ بداوی کیلہ بسنگئی دی دنیا دے کیلے ہوندے مالٹا بسنگئی دی دنیا دے مالٹے ہوندے آم بسنگئی دی دنیا دے آم ہوندے یو پیرا کوپری دا آد پاس آگے تمہیں ہوتی کہ آ ملا اور شرمائی جیسے دا گوشت آپ کو پرابا دے مسنگ رو دیا پچا لی نکوئی داولی کبھی نمس کی چتلی دلے نوا مطالع شانی کہ جنتی لا تبلیم ان رسی کی جب خدا رسی تو پراغ بس چلتی دا بسنگا خرام دی دنیا میں او سر و یو شانی ورکری شی پران کی دنیا کی خوبے دے دیر رسی ملکتے ہو کیلہ ہوئے خوڑلی کن یعنی کیلہ ہوئے خوڑلی کن مجوری اگر بس کنے کی ہو چل بور دی ہم دے دنیا کی خوڑلے دن آتا دے چل بور دی دا جانی مالتا دا بل نعمت دے ندا بے خوڑلی نو چل بور دی والا ہمول پارا دی یا پدی جنت کی ازواج مطہرا خضی بھائی موافق طبیعت پاکی کلیشوی دا ایبن دنیا نا وهم فيها خالدون ابھی بدائی بدی کیا ہمیشہ کر کے ان شاء اللہ دل ترو رسید دیا بدلوان شروع جاؤ امرا کے سو برق دے سو برق دے رو جا وہی موافق طبیعت کا او مر اویا آگتا جن بھی ورس رہے او خوڑے اپنی لڑا چلے رہے میں ابھی لسوئی مر اول ویا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا امرأة نوح وامرأة لوط امرأة نوح داشان سورة يوسف جرازي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته امرأة رازي ولي ذكر ذاتوري خذ موافق لطبيعة نبيا وهم او دی فیها فدی جنت کی خالدون ہمیشہ بیا مداسہ شیرے بشارت اخروی دیا ذا سورہ نحل گورا سورہ نحل آیت گورا دریکم سلم سورت کشپارسم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون اسو جمل كليني نارين ياذنان او حال ذلك ميده مؤمن ايمان ور لشرط ده عمل صالح بار ایمان آگا شرط دے او شرط نہ بلکہ دا سو ہے رکن دے فلنحیینہ حیاتا طیبہ پس خامخا جوندن گور کنگا دتا جوندن خو ولنجزینہم دا خود دنیا کی ولنجزینہم او خامخا بدل گور کنگا دتا اجر دتا پس سبب دا خیستا رسو چودی عملون چودی سامل کوا دا شانی یو سلویخ گورا دی سورت کی آیت گورا یو سلویخ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ولاجر آخرت اکبر لو کانوا یعلمون نو آیت کی تخویف بشارت دنیاوی اخرویت واروے آغا کسان چی حجرت یوکو فی اللہی و دین دا اللہ کی بزداغنا چی ظلم کرشے و بغواندی لانو باوے انہم خام خاضیب ورکو انگا دیتا با دنیا کی خاصانا خیستا کابلیان راغلیو یا بیدر تا پاکستان کی مزدوری پولا او چی راغلیو نکا جائی خرے نوا او یا دل تا آغا گاڑو کی تیری دل چی دل تا والا پاکستانیان تیری دل چی دا کم گاڑی وی دا ولی دا اللہ وعدہ دا لنبوی انہم فی دنیا حسنا دا خو بشارت دنیاویہ دے ولائی الاخرت اکبر او خام خاجر دا آخرت اگر ارلی دے او دا جانی کو بشارت دی اخروی بوریا انو بس دا بورا سورہ دہر بورا سورہ دہر بورا یا سورہ مرسلات بورا یا دا سی دنگا رستانی سورتنا چلواری واری انو حدیث پاچ بیام راضی مالا مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ترہی جوز دے وامری خدا اوری دل دا چیزی چیوی منی مطبر ایس منو اوری دلیا مطبر دا چیوی منی وقت خدا بلی اوری اس دے واری سور دہر دورا رستائی سپاری نا دو سورت اروان دی سورہ دہر شپگ او یا سورت دے آیت گورا پنزم بس دا رستے تائید دے ذکر آسی گنگ ہو بس دا کافی دے ان الابرارا یشربون من کاسل کان مزاجها کافورا یقیننی کان نمسک رہتا ہوئی سوئے انعام جو ابرار وی آگا چالا چاگئی نیدی لم ضرر نرسی نیدی لم ضرر نرسی دا ابرار دیا یشربونا من کاس انکانا مزاجها کافورا چا توبر چتا ابرار دیو کنا سما پا خیال سی ساتھ دن سروک مطبر راگ ابرار دن کی دردین چن نخکاری داد ابرارو کی دوردین کی نخکاری دکا خدا ران اوڑ کی اولاڑا دا اولاد ران اوڑ کی اولاڑ دے مور ران اوڑ کی اولاڑا دا پور ران اوڑ کی اولاڑا دا پلار ران اوڑ کی اولاڑ دے او دگا ونڈی کو اڑو سوایا ما دگا ونڈی کو اڑو سوایا ما آنے جوڑے دا دا سجے دا سچا پکا مسلمان دے خواہ سنجا دے سچا پکا دا دا مسلمان دے جزان پتہ نہیں لگی کہ دوربین کے بدل ازان اخکارشی اصلا ان الابرار یقیناً نیکان یشربون سکیبا من کاسین بکاسو ڈکو شرابنا کان مزاجها کافورا چیبا گرد دی سر کافور خدا دنیا کافور نہیں آئینان دا چینا دا یشرب بها چسکی و بلیوانی عباد اللہ بندگان دا اللہ یفجرونها تبجیرا چروانی بدیلا پروان نصارا او دے دا غی صفات ذکر کری دی نبیاور پسی پورا یو لسمیت فوقاهم اللہ شر ذالک الیومی پس بج بچ اللہ گئی دا عذاب دا دغر بنا ولقاهم او یو دے بچی دی نظرتا و سورا دا تازہ گئی سرا و دا خوش علی سرا و جزاهم بما صبرو او بدلب ورگی دیلا پس او دائی کی صبر کرے ہو دیا صبر کرے ہو دا اللہ پا دین ماندی اے دا پا صبر نی چی دول اس بجی شروع شوی دا او تناس کی ولی تا انسان نی ولقاهم نظرة وسرورا او يوضع بكي دي الله نظرة دتر تازة دي سرا وسرورا او دخوش علي سرا او داس ناس ترا حضرت شي رحم الله واتلت من دي دردكو چل انسان عقل حیران شد شپک گلتی دما او تلس گلتی درس آغا بھی اگر شپک گلتی بسنی طالبان بلرن ای بلگ کشمنے بے کرو انجو ایرام بے اکر او بیا با درس شوروش تکا تلس گلتی جو برابرین دا تش شپنه دا ربن ور کرا رشتی با درس زمگے عالم نے مولانا عبدالوکیل سے اگر دشتی معصوتا جی موضوع کی جو درد شروع شروع کی پیش بنے ہوتی ہوں تو بیا آرام ہوتی بیا آرام ہوتی رشتی درس نو اتل بنتی بدرسو نو طالبان بلر لغی بدمت بولا او ماس معمولی دمت گری او بیاسم کو درر نکلے آیا اسم دی سنت نکلے دا دا دا خلق و کارو سورہ انکبوت کی ہوئی توان ریدے مذرات دنیا مسرات الاخرات دنیا تدیفونا دار آخیرت خوشحالی دی او دنیا خوشحالی دار آخیرت تدیفونا دی زان لزان مو آیا دنیا کی وکار کی او کتا زان لزان ہوئے دنیا کی اس کار نشکول تسانید دنیا کے علماء اکڑی کہ علامہ ابن جبیر رحمہ اللہ دمر تسانید دی کہ انسان عقل حیران شکل چزنی وی ہم چیز آگئی تصمیم اگر آگر تو عمر باندی تقسیم کو نو ار او رضی سلویخ صفی چین آگر آگر تصمیم کو ار او رضی آگر سلویخ صفی آگر تصمیم فرائی دمر آگر یعنی ورش بلکاری کون کنی کو علامہ زہبی اگر علامہ زہبی کیا وہ صرف یعنی کم کتابوں نے بھی پجرحا و تعبیر کی تو یو سیر و عالم النبلا داغا تو تندوش جلد ہے اور یو جل صدما اوی قرآن شریف نغٹ و صدین وارا او حافظ دو دنیا لکہ جرحا و تعبیر اگا علم دے چیزا پیس امت کنو سیوار دی امت دا دا ہر یو عالم حال کی کل پیدا شوو کل روی شوو استادانی سوک دی شاگردانی سوک دی قوی دے و قضائب دے دادا سے علم دے چے دادا مشکل علم دے وی کل دی علامہ ابن حجر حج لارو جسنگ خانہ کابی تا مخامخ شاو نظر پر اولا دی ناغم مشعور دے پا حافظ دنیا باندے کالا چی ہوئے ہی چی حافظ دا لکلی مراد تے علامہ ابن حجر دے لیکن اگوے لی اللہ مالا دا امام زہبی گندے حافظ را جا امام زہبی گندے حافظ اللہ مالا را جا و جزاہم بما صبروا او بدرب ورکی اللہ دیتا پا صبروا صبروا چی صبر کرے ہو گئی او دا ہما تو جب پلا ناستا یادا کا دادی صحیح مجاہدینو داغی یادا جوان یادا قیدیان چی اگر او باسا ہو جوڑی بل شیطان کوئنو و جواهم بما صبرو او بدلب ورکی اللہ دیلا پسو دائی چی صبر کرو دائی جنتا جنت وحری راوری خم اگر حضرت حبیب رضی اللہ عنہ اگلے بھی سنگا جو پخدا چکلے بھی دان کرے رہے ہو پکشو باندی ہوئی وردہ بھی کچھلی دیو ایستا پیغمبر رہے ہو تو پارام سل پور رہے رہے نا دا چھرین بمارا نگواری ما سارا چیار سے کی بھی نکی بھی وزدانوان چید آگو یو ریخت قدری آگوش اگر مرگری والا یو سی ولو اجن ولی دا حال سامنے افضل ایمان پریدا میں جوڑی پری ولی نا اگلی نا ہتا سی نیشی کے نو دیگی گرم تو نو بو نو یو مرگری دوے ولو ورو گرگول جسنگ ورو گرگول نا اگلی تشکو کی پاتی سو لگا بخے اگا ساتو سر او بشو ولیوی دا دی حال دے دا ایمان پریدا نا اگل بجراش ندائی وی جوڑی ایمان پریدی نا روی دا جاری ولی روی جارم بکر تو خدا گا یو روح دے جان دا خوشی گان روی ہوتا سو تو بار بار کو بولی نو ان با دن ایمان ننے واپس شوی نو وردوی نو دا خدم کو یا جوالی یا خیر دے یو معمولی بولی شرط در سرچی در ما دا تندیخ کل کا نبیہ وی پریدی نو بس اگا اولا جید دا خپل مرگرو دا وجن دا آغا آغا تنده خپل کرو نا آغا و دا آغا آغا مرگری پریخو دیدل دا آغا آغا و دا آغا آغا مرگری پریخو دیدل وليجدوا فيكم غلظة. دیوول بتا کہ صفوان وچ کل رالو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعوت دل جو یند پار اغول دی دی دو دا خپل مرګن یو غانی بچ کړی نو زا ول لگنو د تندې خپل مو بیا ټول لبی نو زو تندې خپل دی وجزاهم بما صبروا او بدل ورک الله دیتا صبر کرے دئی جنت اور ریحان متقین فیھا تکیا وہم جو بدی کی علی الارائے فتفکروا باندی لا يرون فیھا نب محسوس بئی بدی کی شمس گرمی ولا زماری راؤن یخنی ودانیتن علیہم ظلالھا اور آخ کا تکید ان کی بئی رانی تکید ان کی بدی باندی ظلالھا آرام نظری جنت جنت تغلیلا تابی کول تابی کی دلا کہ جنتی پروت دے نکن چک نزدی دے نکن آستے نکن چک آگا اندازہ نزدی دے نکن اولاد دے نکن چک آگا اندازہ نزدی دے ویطوافو علیہم اچکر بلگولش بدیوانی بے آن یتم من فضتین فلوح سرد سکنو درنا واقوابین او پا جبنو سا واقوابین او پا جلاسنو سارا کانت قواریرا چیبا دشیشونا قواریرا من فضا حبیبا دا شیشا دسکنو درنا مطلب دا جلاسونا با دسکنو درنی و صفائی جیبا دشیشیون دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وئی زرک ارس مرنری کی دا سی نری کی لکھ دم مجد و زرگن دی نوم با تی پوری سے شیخ کارنش او دا جنت جیلا سنا اگا با دستین ضروری خونی با لکھ ششی گن دی پوری با تی نشیخ کاری جی قد روحا تقدیرا اندازہ کری بی دیلا اندازہ کولا مندو دا سی بانی کی آیتی نجی سب آتی کی گی آیاتی داوئی چیلن بل گلات ویسقونا بیہا اسکول بشی پیدای باندی پدی جنت کی کاسن پر کاسود اکو سرد شرابونا کان مزاجو ہا چی بگر دائی سرا زنجبیلا زنجبیل دا سشے دے آئینان چینا دا بیہا پدی جنت کی دی دنیا گا سن اغن دیا تو سما سلسبیلا چی نمبر تا اغسط لکی گی پجان شراب سارا وی یطواب وی توب علیہم او چگر بلگئی و دیوانی ملدان مخلدون علکان خدمتگاران چی اپیش بی پالت دالکو علی کیا اے دو دنیا غا مزدور بنی اس پین گیرے دے او دا چنیاون والا سپلی چوری یا چنیاون مات شیری اصلی دلی یہ کہ روان نو کشا کشا کشا کشا ہاں او جو لے اوپر آ رہا ان جوڑی اگے برکت کوتے پکی کتا چڑی ہاں او داسی سوترا دے داسی سوترا دے ہاں یہ بس نمچا بھی جو نس تے ور پس ہاں داسی سوترا دے ہاں ان روان دے دیو بو تند ما سہی او پیر اڑائی دیا نو بندہ مارے ہاں دے ہاتھ دے ویطوف والے ہیں جو دنیا دارا مزدور گندی آئی گندی بنی اذا رائیتا ہم حضرت شیر رحمہ اللہ من دادا حضرت درست کا سوا کله به سړی وکړه نو کله به داسې خندا شروع کړه داسې خندا چې بیا موږ یار چې اوس بس نو خفه چې اوس بس نو خفه داسې خندل به کول او بیا یې لوی دا د بهتر استاد دا د هغه طریقه ده نو بیا به یې د علامه طوطبانی خبره کوله وی به هغه یو پیری د هغه شروع کړ دا رباب شروع کړ ستارې شروع کړ جوړی کیا دا ستارے وو وو انو علم موسیقی بھی ہو علم دے استاد ہوا کہ وہ کلا خو به نه دیو مخبري لګلو دا مخبري لګلو اوس ژوندې دی مولانا قاری اشرف دی حبیب الرحمن دی استاد دی نو هغه وی دی به هلته مخبره کې خونوي دا هغه ستار والو نو چې والی وی چې څه کسان ولا ناست نو هغه ټول لګیا دي خان هغه ستار نو بیا جوړ چې بیا په دویم طرف شروع که نو ټولو جغل نو چې په درېیم طرف دې شروع کړو نو ټولو باندې خوب راغې بس د ستار واخېستې دې ته لاړ هغه ده پاتې شوی اور اغل ده پاتې شوی نو ہر کلا چونی تدائی کمان با دے بدائی وانی لولو امان کورا نمال والو رو فرو ورو پروشو ویدار آئے تا ہر کلا چونی تا سمر آئے تا بدار دائی چوبوی نیتا نعیمن نعمتونا وملکن کبیر آو باشای لویا آلیا ہم دپاس ادائی بای تیاب سندو سن خضرون جامی دا نرور سمو خضرون شنی جانی بھائی ویستا ورک او غٹری ہم بھائی وحلو اصاویر من برزا او خیستا کولی بشی پباوگانو دسکینو ذرو ماندی وسقاهم ربهم او سکای و بدائی ماندی رب دی شراب انتوہورا شراب پاک نی دا سورت آو آوری دل کلیس الخبر کلم آیانا خبر خود لیدو بندی ندے کن کلکی یونی دل مدیاب ویدا بھائی دا بیان به کم و یراغ چیمون دا ساوری دیلی واقع شن خونه دا بداری نا فسو چند دسی واده دیو اجن حدیث پاک گرادی مالا عینون راد ولاو دنون سامیات نستر بولی دیلی نگوگو اوری دیلی نساوان اوری دیلی واد اوری دل افو دا اوری دل بیا پنا اوری دیلی صاحب دیلی اللہ دی دنون نسیل کیا نو دا اسشه نو بشارت اخروی یا نو تخویب دنیاوی بشارت دنیاوی تخویب اخروی اخروی نویما بشارت اخروی یا او بشارت دنیاوی یا دا دا شانی او گورا کلا دا کی کہ اللہ آغازات دے چالت ہدایت کئی نو اول پاہو کیا انابت راشی نو بیا پاہو کی تسلیم راشی نو بیا بکی استقامت راشی نو بیا بکی ربط القلب راشی اول بکی انابت راشی یرا لگونی خودی قرآن لغوت کیدم دیر خود قرآن ویا نو چی باگی کی خود دیدو نو تسلیم قبول والے بکر آگے نورانی دیش قبول والے بکر آگے چھ قبول والے راگے اور راضی راضی استقامت بکر آگے چھ استقامت راگے نربط القلب راگے غلی پی مضبوط شوا اور دی مقابلہ کی بل طرف لگو رہا نو اول انکار راشی نو بیا اعراض راشی نو بیا ضلالت راشی نو بیا ختم القلب راشی نو دا سلور دی سلور مقابلہ کی دی دا سجے دے دا سلور دی سلور مقابلہ کی دی نو زوگو ردید پارا سورہ راج گورا سورہ راج آیت گورا آیت وشتم دیار لسم ازی بارا دیار لسم صورت دایت آخر گورا ویاہدی الیہ من اناب او ہدایت گئی اللہ الیہ قل ران لا من آغا چالا اناب چپاہت کی رجوعی چپاہت کی رجوعی ویما آوچی انابتی آوچی انابتی رجوعی میلانی در شانی سورہ شورا اگورا سورہ شورا سورت دے وصل ویخ آیت اگورا آیت دیار لسن اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تینشتم اسی پارا دا دوسل اختم صورت دے آیت دیار لسم اللہ یجتبی الیہ اللہ ورکی الیہ لیخل دین دا پارا من آرچا تیشاؤ چکو خید اللہ ویہدی الیہ من ینیب او ہدایت کے اللہ آگا چالا ینیب چی اگر آدر بی او چینا بچیا نبورا والعنابت نجور بیا تسلیم مانا انقیاد قبلول. نو دیگر کی بیانوش اندسا اند دو خبروا یو انابت دے او تویم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. نو داو سشرے اول انابت رارے نو بیا یہدی ہدایت رارے نو دا ہدایت اگا سشرے تسلیم لے قبل اول بھی جانا اول انابت او دویم ہدایت دویم ہدایت ویہدی الیہ من ینیب دا ہدایت سشرے دا اگا تسلیم لے اور بزی دو مرتبی نوریا ایو استقامت او دویم ربط القلب نو دی دو مرتبو نور دو پارو گورا سورہ حامیم سجدہ ایو سلوی اختم سورت دی سورہ شورا سرده اس کی مکم آیت لی کم آیت کی مرارول پر تخویف رحمت اشارت کی دنیاویہ باندی آیت دورا درشم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نداوس بیان لیا دسشی دا استقامت سنگا یقیننا کسان قالو چھوئی وائی ربنا اللہ رب دنگا اللہ دے تم مستقامو اب یا کلک ادری دل پا دی باندیا دے باندی کلک ادری دل متتنزل علیہم الملائکت راضی پا دی باندی فرشتی آغا والا زیر ورکی درشانی سورہ احقاف بورا سورہ احقاف سپدشتم سپارا دا سپدشتم سپارا سورت دے سپد سلویخ آیت گورا دیار لسم ان اللذین قالوا ربنا اللہ ہم استقاموا فلا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون یقیننا کسان چی غیوائی عقیدہ ساتھی ہوائی قالوا عقیدہ ساتھی دیا لکا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دا تش پخلا خونے رہے کی دم لکن عقیدہ ساتھی دی ربنا اللہ چی پالو جد مند اللہ دے ہم مستقامو دے وی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچی لا الہ الا اللہ وی جنت دوزی اللہ وی چاچی لا الہ الا اللہ وی لی وما هم لمؤمنین اخو مؤمنان لی لا اله الا الله نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله يدرو دين من المؤمنين نريد ان نشهد اخره بكار دائت مؤمنان قردي دلئي لنا قالوا وايدي ما بأفواههم ما ليس في قلوبهم فقلوبان یاد توی کی روم کی مشتره ده قالو ده مطلب ده چه عقیده چه ده اوسا من قال لا اله الا الله ده چه چه ده عقیده و نجنت تبازی فقلیوی ده عقیده ده نجنت تبازی او چه تش فقلیوی عقیده نده ناغا مومن مرسلا جو ډیر آسان دی چې لا اله الا الله وایا پس به جنت ته ځي. نن دا د جوړه سن جنت ته وایي چې خبره آسانه کړې ده. مونږ سره دوړه خلکو کلمه وایي او مونږ سره دوړه خلکو کلمه وایي. مونږ دوړه مسلمانان کله مونږ دوړه مونږ خو چېرته ډېر کم مسلمانان کړي تھوڑا شکر دیتا تو ڈیر مسلمان ہو لے چلے مونگ بڑیر کم چیتا مسلمان ہم کی لیکن مسلمان آگا دے کہ دا دے سنجا دے جی کارسا دھا چتروا مددگار مالک دنا دے دا نقصان دا دل سنیش کا سیوا دا اللہ ندا درگاون لے چی پورے دے آواجی تینا تی گواری ندا مشرکان دی خودے ہوئی نا ہم مشرک چا پھر دے دیل مشرک نوئے سوک جوائی مسلمان رب اللہ کی پالن جزمنگا اللہ بے ثم استقاموا ابیا مضبوط با جسل بدیوانی فلا خوف علیہم فسن بای سیر بدیوانی ولا هم یحزنون انا بدیغم جنشیا انابت ان تسلیم چاہ ہدایت و تسلیم ندرم استقامت نسلورم ربط القلب سورہ کاف گورا وربطنا على قلوبهم اذ قالوا وقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا ايات غرا سوار لسم ان لسم سبارا سوره كهف وربطنا على قلوبهم او مهر والمنجا پٹھائی راوستی دمونگا مضبوطی راوستی دمونگا علا قلبہی علا قلوبہم بذنو دیوانی سوار لسم آیت دے وربطنا علا قلوبہم او پٹھائی لگو لمونگا مضبوطی راوستی دمونگا بذنو دیوانی اذ قومی کم واسی چودری دلائی فقالو بسو اللائی ربنا مالک دمونگا پالونگا دمونگا رب السماوات والارض مالک دا سمانو درمکی دے لن ندعو من دونه الہن چارم نرا مدد کو منگا سوا دی اللہ نبل سو مددگار لقد قلنا فتاقیس را اوگو آئے منگا اذن پدر وقتی کپل سو مرا مدد کل شاتو تا زیادی وینا نتاولی دا اول انابت وین تسلیم درم استقامت سلورم ربط القلب چک دنیا روانی کی روانی جوا ادیو بخبل غیوانی مستقیم اولاری مستقیم بدے بخبل غیوانی اولاری چوز مسوری نحل رارو لیو فلنوحی انہو حیاتا طیبا اس پہ اثر ہے نہیں خوشا لگی جو جانوی دغشا نیل دے دکورا کی دغشا نیل دے داستوب نی دغشا نیل دے او تفوز تیو کا انا روی بادشاہ لاسلوی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ دیوی راشد دتا سر کل بادشاہی نو سنجر بادشاہ والوی او دا کون دا دا کون ناغ والا لاغ خط کو بل سرو باندی جواب بولی کر جدری سنجری روح بہتم سیاہ باد دردل اگر رود حوثی ملک سنجرم آن دا کی خبر یافت مز ملک نیم شب من ملک نیم روز را بیر جون میں خرم دو سنجر بادشاہ دو چترائی گندی زما مخفور شی کدو دو دو بادشاہی خیال قدر زما زدی پیری دیا خدای دو زما نامخ دو چترائی گندی طور کی دو زما بڑھ کی دمرم پیری دی چی وی بادشاہ دا دو بادشاہی زمین دا استاد ورپسی کلی را ہوا تو کسی را ہوا تو دے وہی ماں بال ترسے تو جاؤ گو رکھن رغل شریعت جاری کو جاری کو جاری کو دادی جاری شویڑو کتا بل وقت اون افغانستان کی جاری شو آنے نوری دلتا سواد دی رو با جاور کی جاری شو دا سجل دے دا دی حکومت دے کنا دے حکومت دے مر دمر ہو مکری و استفا کر کے مور کری و کہ بڑی مخ متایا پاتی شیر بڑی مخ متایا پاتی شیر جاوی نو داس شیر رب تل قلب دے آ ناول انابت دویم تسلیم دریم استقامت نسلورم ربط القلب نویدی مقابلہ کی اگورا شک اعراض شک نجی دال یا خدا شک اعراض نجی دال نجوری ختم القلب سورہ مومن اگورا سورہ مومن سورہ مومن اگورا بیان حضرت یوسف علیہ السلام آیت اگورا سلور درشم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ رجل مومن تقریر کئی ہے اول پتا کی سر راغل ہوتا یوسف علیہ السلام مسکرینا بل بینا تھی کو مجھے روح کارا اسارا بس ہمیشہ وہ تاس بشد کیا اول پما دل تم بھی شکین بس ہمیشہ وہ تاس بشد کی دار سنا چراغ دا یوسف علیہ السلام تاس سپاہی وانی سردی پوری ہر کلا ہر کا چوپاکش دے دا حالات لفظ دا چکلا دا غم مرشی پل فوج مرشی انوئی شہید شوا او کل جی پل فوج مرشی انو دے وئی حالات شو نو دا زمون دا جی اصطلاح کی بد لگی دا ماں میرا بند دا زمرا بد مرے دا پیغمبر بارکی وئی حتی اذا حلقا حتی تردی پوری اذا حلقا ہر کل جی مرشدا یوسف علیہ السلام نوویل تاسو یرگی دراؤبن لیگی اللہ رسول دن رسولا یو پیغمبر یر دیر بہتر پیغمبر دا سواغتو کذالکا نبیل اللہ من ہوا مسرح مرتاب دوشانی کمراکی اللہ آغسو چاگل مسرحون بیاتے کون سے مرتاب شک کون کے نگر اول شک رہے نو کذالک یضل اللہ دا اس شے دے دا اعراض دے زگا چہرہ دے کن گمراش نو دا اعراض نو اللذین یجادلون فی آیات اللہ آو کسان چی جگہ دے پایات اللہ کی نو گور شک نو اعراض نو جدال دا اس یجادلون جدال شا آو کسان چی جگل گئی پایاتن را اللہ چی بغیر دو سجلین نشرا گلی ریتا کبر مقدرن دیر لوی دے دہیسیت دو سینا پنیز دا اللہ واندی وعند اللہ دینا من اپنی دا کسان واندی چی ایمان را اوڑے دے سشے دا جگل پول دے دی کذالک دوشانی یکبع اللہ مہر وی اللہ پر طول زڑو تک پور کون کی سرکشی کون کیا نو فما دل تم بھی شکین کذالک یضل اللہ اعراض نو الذین یجادلون جدال یتبع اللہ علی قلب کل متکبر جبار نو سلور خبر شویہ انابت شک تسلیم نو اعراض نو التا جی استقامت نو دلتا جی دال نو التا ربط القلب نو دلتا ختم القلب دا سیلی احوال دا منقادینو او احوال دا موردینو دا سجر سلول دیا کل کل حضر شیر رحمه اللہ فاخر رضوان دیوی لا یسیر رجلو بصیرا بالقرآن حتی یعلم اربعن واربعن فی اربعن لاربعن کاربعن لذا بشورو شی نسلور سلور سلور سلور ادش مارد ادش مارد نتاو نمی دل سلور قسم مشرکان بی سلور قسم شرک دیا سلور قسم مشرکان نسلور قسم شرک نداشانی احوال منقادینو احوال موریدینو نو سلور قسم دلائل سلور قسم دلائل نو بس دیا بشوروشن نو داشانی نو صدر اربع اربع ایراج مکریو اویل بے اربعیات بی اویل بے سوی اربعیات او بیا بے یو یو خو یو یو بے خو دا اسو گورا ورپسی کلا اللہ غزات دے تسلیور کئی تسلیور کئی ذکر ضرب اخلیل راغلی مبتدین ای بخلاو آزکری دا دے یہود اولاد دے مبتدین دے یہود بیمان اولاد دے ضروری خلاو آزکری دانمانی آزنمانی دانمانی آزنمانی نامین بیوانان حکویی کی نا نیوری آزائی شک کی رشی شک کی راشی رب گمراہ کے جسم رب گمراہ کولے شنی اصور رب گمراہ کی یوم نشی گمراہ کولے خلے اچھنی دا دائی پسی مولنی کی دیر دائی پسی مولنی کی نسی چاہو چاہو داخل آوازی داشانی شکی دلی مرگ برا گلی ایتم نشی کولے ایتم نشی کولے نو دا سوشی دے دا دا مطرین و حال دے نو ظلال خام خاصت مخبر سی ہی جانا نو دا تسلیو آورا